Halló, Erika. Itt a Hegyi néha, Eti, tudod? Igen. Máma, mennénk a Virági. De én délután írtam be, nem? Jó, van, hát a délután, Erika. De mikor szeretnék volna jönni, értem. Máskülönben készen van, csak nem úgy, hanem most elmén a párom Szabadkára, és akkor mikor jön visszafelé, dél felé, vagy akkor elmenne, érte. Jó, lehet, mert a virágok még vannak, csak a, nem tudom, hogy az Attila még otthon van, mert mondtam, hogy hozzon nekem ki zűdet. Uh-huh. És akkor de hova kő, hogy menjen? Hova kő, hogy menjen a Tibibácsi? Skadeszka 72-be. Skadeszka 72? Igen. Uh-huh. Én ott vagyok. Jó van, oda te tudja, hogy hol van az. Igen. Hát majd megkeresi. Skadeszkát azt tudja, 72-t még megkeresi. Uh-huh. Jó, most mi Szabadkára, aztán délfelé úgy jön, akkor elmehet, ugye? Jó, lesz, jó, eljöhet, igen. Köszönöm szépen. Na jó, van akkor. Köszi, szia. Nem tudom.